ver kadanı, ben ölüm kurban olam gözünün bebeğine. Al canımı ver kadanı, ben ölüm göz koymuşam gerdandaki benine. Göz koymuşam gerdandaki benine. Al canımı ver kadanı, ben ölüm. Al canımı ver kadanı, ben ölüm. Ben ölüm, ben ben. Ben ölüm, ben ben. Ben ben, ben ölüm, ben ben. Altın kemer kuşat takın beline, yüz bin kurban değer güzel geline. Altın kemer kuşat takın beline, yüz bin kurban değer güzel geline. Bir can değil bin can seni verene. Bir can değil bin can seni verene. Al canımı ver kadanı, ben ölüm. Al canımı ver kadamı, ben ölüm. Ben ben, ben ben, ben ölüm, ben ben. Ben ölüm, ben ben, ben ben, ben ölüm, ben ben. Ekmedim başım ekdin önüne. Yüreğimi söküp koydum eline. Ekmedim başım ekdin önüne. Yüreğimi söküp koydum eline. İstersen gönder beni ölüme. İstersen gönder beni ölüme. Al canımı ver kadanı, ben ölüm. Al canımı ver kadanı, ben ölüm. Ben ben, ben ben, ben ölüm, ben ben. Ben ölüm, ben ben.